Diu la dita que de vegades els arbres no ens deixen veure el bosc. Realment, avui dia, les presses i les corredisses tampoc ens deixen veure ni els mateixos arbres, i sort d'aquells que sí que s'aturen i se n'en recorden de tant en tant. En el nostre dia a dia, constantment ens creuem amb els elements que sovint no sabem veure amb altres ulls que els que utilitzem per decidir si girar a la dreta o a l'esquerra, o simplement per guiar-nos en el nostre camí. A Terrassa, dos fotògrafs de la ciutat han decidit aturar-se i contemplar-ho tot amb ulls nous, amb una visió que fins ara ningú s'havia parat a aplicar càmera en mà. Es tracta de Gemma Miralda i Marc Castellet. Cada un, per la seva banda, va començar un projecte en solitari per copsar imatges diferents de la ciutat, ella de nit i ell de dia, però amb un factor en comú: una càmera que els professionals rarament utilitzen, una Houda, feta de plàstic i que, per la seva poca qualitat, proporciona unes instantànies un pèl curioses. En conèixer que treballaven amb el mateix material i en la mateixa ciutat, a més, van decidir trobar-se i explicar-se exactament què feien i, finalment, unir els seus treballs en l'exposició La ciutat reconeguda. La fotògrafa Gemma Miralda s'ha dedicat a fer instantànies nocturnes i en blanc i negre d'edificis i conjunts característics de la ciutat, com per exemple el monument de la dona treballadora d'Andreu Alfaro. És un monument que està en una rotonda, depèn d'on el mires, té una forma o té una altra, no? Són simètriques les formes, però canvien des de segons quin punt de la rotonda et situes. Llavors, per exemple, en aquest cas vaig trobar la manera, treballant sempre des de càmera, no amb el tractament posterior digital, sinó sempre des de càmera, vaig trobar la manera de sintetitzar aquests dos punts de vista en una sola imatge. Llavors, en aquesta foto que presento, si tu te la mires, veuràs aquesta escultura, les dues formes que té en una sola imatge, com una síntesi, no?, del que és l'escultura. L'altra part de l'exposició correspon a Marc Castellet, que ha recorregut les rodalies de Terrassa copsant imatges de dia i en color de zones per on habitualment es passa, però que potser no s'hi para massa atenció. Qui conegui l'estat de Terrassa, segurament el que li serà més fàcil de reconèixer serà potser el Pla de Bonaire, que és la zona nord de la ciutat, que de fet és on va començar tot plegat la meva idea, que és precisament un espai on està creixent la ciutat. Encara ara hi ha camps, potser per això és on em va sortir la idea aquesta de buscar on comença, on acaba la ciutat, precisament perquè és la zona on s'està expandint més ara mateix. De dia, de nit, en color blanc i negre. Dues formes de contemplar la ciutat que cada dia creuem des d'un punt de vista diferent, els d'uns ulls experts capaços de fer-nos veure l'entorn i l'interior de les nostres ciutats i d'una manera que potser mai ens hauríem plantejat.